Kilo mara ananifanya silali, namuwaza yetu, anaiweka roho yangu juu, anaototo, sema uzuri ananipaga asali, ninavyoyamba, na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama wasuma, hata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimwona ananichuna, msinione huruma. Mwana cha mtuliwa na mtu na kutu ya kichuma. Basi mwamini na mpenda sawa, onono sawa, ululu sawa, mwamini na mtaka, onono no sawa. No, no, sikupeshi naingia, sina haki ya kuzia India. Apo apo nimeng'ang'ania, apo apo nimeshikilia. Na visokoro kwinyo mtajinyonga, kwa hakika haya mavezi, kusema kweli yataniua. Sema kweli yataniua, na penzi letu ni kama suna, na ulizi kama suma, hata akinuna, bado napendeza mchumba. Mkimwona ananichuna, msinione huruma. Cha mtulio na mtu na kutu ya kichuma, kutu ya kichuma, hata kinuna. Cha mtulio na mtu, kutu ya kichuma, kutu ya kichuma, hata kinuna, hata kinuna. Bado napendeza mchumba, basi mwambieni nampenda. Ululu sawa, onono sawa, onono sawa, ah, mwambieni namtaka. Onono no sawa, ululu sawa, ululu Oh, na na na, eji my second.